มันยังอ่อนแอทอดแท้ยังไม่เอาจริงต้องตั้งใจเอาให้มันจริงแจ้งในใจกิเลสโลเลตาเห็นรูปก็โลเลหูฟังเสียงก็โลเลจมูกดมกลิ่นก็โลเลลิ้นลิ้มรสยิ่งโลเลมากลิ้นบ่มีกระดูกลิ้นไม่มีกระดูกอย่าไปเชื่อไปหลงเวลาบริโภคก็ว่าอะเล็ดอร่อยทายออกมาเป็นอย่างไรเอามาดมดูสิมันดียังไงฝึกจิตใจของตัวเองให้มันเกิดความรู้ความฉลาดสามารถอาหารด้วยสติปัญญาอันแก่กล้าในจิตใจของตัวเองที่ภาวนานั่นแหละภาวนาจนมันตั้งมั่นเมื่อตั้งมั่นพิจารณาอะไรมันก็แจ่มแจ้ง